а Менемхет перед смертю залишив своєму синові пауку, як той має правити державою. Слухай, що я тобі кажу, щоб ти був володарем на землі, щоб володів країнами і помножував добро. Показуй тверде серце усім підданцям. Народ поважає того, хто тримає його в страху. Не наближайся до них сам. Не дозволяй своєму серцю любити брата. Не приєднуй до себе ніякого приятеля. Не довіряйся нікому, бо нема в людей добра. Коли спиш, бережи сам своє серце, бо в дні нещастя людина не має нікого певного. Я обдаровував старців, піклувався сиротами, допускав до себе нижчих, так само, як і значніших, але ті, що їли мій хліб, повстали проти мене, а ті, кому я подавав руку, наповнили мене жахом. Як видно, фараон у своєму житті зазнав багато прикрого від своїх улюбленців, коли з таким недовір'ям ставився до всіх людей. Із наслідників Аменемхета найвизначнішим був Сесостріс, чи Сенусерт III, 1887-1819 роки до Христа. Він успішно проводив підбій Нубії та приєднав до Єгипту країну Куш між першою та другою катарактою. На границях своїх володінь він поставив стовпи з написом «Південний кордон», який визначив його величність володар горішнього і долішнього Єгипту, що втішається вічним життям. Нехай негр не переходить його ніколи, ні водою, ні суходолом, ні кораблем, ні з чередами. Може перейти його тільки негр, що йде на торг в Екен, або посол. Ці останні будуть прийняті приязно. Але не вільно жодному негрові їхати кораблем уздовж ріки. Сесостріс побудував наново канал на першій катаракті завдовжки 80, завширшки 40 і завглибшки 8 метрів. Канал цей дістав назву Гарніє дороги Хекуре. Це друге ім'я Сесостріса. Твердині, що боронили границі, звалися Хекуре є могутній. Але завзяті нубійські племена ще не раз своїми нападами непокоїли Єгипет. Сесостріс старався також поширити впливи єгипетської держави на найближчі азіатські краї. Торгові зв'язки з Сирією були вже доволі живі. Єгипетські купці відвідували Фінікію, знали шляхи до Єгипту також фінікійці. Аби полегшити комунікацію з Азією, недалеко від Суеца викопали канал від Нілу до Червоного моря. Подорожні, що приїздили з Азії, не потребували мандрувати пустелею, а могли тут сідати на кораблі і пливти ними до столиці. Сесостріс спробував накинути свою владу також Сирії і вислав своє військо на країну Секмен. Похід закінчився щасливо, і фараон щедро обдарував вождя, що поконав азіатів. Він дав до моїх рук палицю золотосрібну, лук і кинджал, оздоблені золотом і сріблом. До того ще зброю бранців, оповідає про це відзначений вождь. Багаті синайські копальні від того часу були знову в руках фараонів.